سوره یاسین چو مکی تریشیت آئے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یم چھ حروف مقطعات اندر زحرف امک معنی زانی پان پروردگار والقرآن الحکیم قسم چھ مضبوط و محکم با حکمت قرآن مجیدک انک لمن المرسلین بے شک چھو تو محمد پیغمبر اندر علی صراط مستقیم سیزی وتی پیٹھ یس تہذ پیروی تو مطابات کری سوات خدایس نش تنزیل العزیز الرحیم نازل چھ قرآن مجید کورمت تمی خداین یس سٹھا غالب چھ یس سٹھا رحمت وول چھ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون تہ او پیغمبر سوزن یت تہ بیم کریو خدای سند عذاب نش گڑ تت قومس یمن ہندین مالین بڈ ببن بیمی چھن کرنا آمت کنس نزدیک پیغمبر سند سیت تمیش تم دین حق نش بے خبر لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون بے شک تم اندر اکثرن پیٹھ ازل کی تقدیر کت برابر آمت تم مخ انن تم ایمان انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمعون تہذ مثال چھ زن اس ترمت تہذن گردنن مز غول تم غول چھ کھونگن تان یم سب تم کل ہور کن ترت وت چھک نوزن تہند ایمان نش دور آسن چھ بیاک مثال وجعلنا من بین ایدیہم سدن من خلفہم سدن فاغشیناہم فهم لا یبصرون بے زن اس قائم کورمت تم بروٹ کن تک دیوارہ بی تہذ تھر کن تاق دیوارہ توپت ولمت اس تم پریت طرف بس چھ تم بوزن کی دشونی مثالن ہند حاصل چی کہ وسواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ہشی کتھا تھی تم بیم کرتو یا مت کرتو تم ایمان انن ہرگز انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب تھی کرو بیم تس اس نصیحت موجوب پکہ بی کھوچ حضرت رحمانس وچن ورائے وبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم تیس شخصس دیو تھی بشارت گناہن ہند بڑ مغفرت بی طاعت و عمل کرنس پیٹھ رت معاوضہ امی اندر سپود معلوم کہ یم بت پھرن گمرہی اختیار کرن تم چھ مغفرت تو رت عوض نش محروم اگرچہ امی جزا و سزوک ظہور دنیا من سپدن لازم چھن انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم کیازی اسی کروک اکہ دہ ساری مرد زند تمی دہ سپد امیک ظہور بیچ اسی تم سارے عمل لکھان یم یمو بروٹ کن سوز بیچ اسی لکھان تم عمل تی یم تم پت کن تراوان چھ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین بیچ اس پرت چیزا لکھت تھومت واضح کتاب منز یعنی لوح محفوظس منز تہند عمل اندر ان بروٹھی وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ بیان تِمن کٲفرن برونٛٹھ کَنہِ یُتھ تٲیید سپدِ تُہنٛدِس رِسالتس بیٚیہِ سپدِ تِہنٛدِس اِنکارِ توحید و رِسالت کرنس پٮ۪ٹھ حُجت قٲیِم مِثال اَکہِ گامہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہِنٛز ییٚلہِ اَتھ بٔستی منٛز سوزٲے اَسہِ کیٚنٛہہ پیغمبر اِذ اَرسَلنا اِلَیْہِم اثنَیْنِ فَکَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ییٚلہِ گۄڈنی سوزٲے اَسہِ تِمن نِش زٕ پیغمبر تِمو زٲنۍ تِم دۄشوے اَپٕزۍ توپت کوٚر اَسہِ تِمن دۄن پیغمبرن مدد ترٛیمِس پیغمبر سٕنٛدۍ سۭتۍ تِمو ترٛیشوٕے پیغمبرو دوٚپ تِمن لوٗکن بے شک چھِ أسۍ تۄہہِ کُن خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ پیغمبر تُہۍ کٔرِو توحید اختیار بُت پرستی ترٛٲیِو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون تمو لوکو دوپک تہ مز کیا خصوصیت چھ پیغمبر آسنچ تو چھو نہ مگر اسی ہی انسان خدائے رحمان چن آز تان کانہ چیزی کتاب یا احکام نازل کرمت تو ترشوے چھو بالکل اپز ونان قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون تمو پیغمبرو دوپھک سانس پروردگارس چھ معلوم کہ بے شک تو یقیناً چھ تہ کن تہندی طرف بطور رسول سوزن آمت وما علینا الا البلاغ المبین اس پہ مٹ مگر شیش واتن پور پور سہ کم کر اس وان یا مان تہذ کم قالو انا تطیرنا بکم تمو دپک تہ زانان پھچل کیاز تہند ان سیت ووت شہرس مز دراگ بیو پیو تہند تحریک سیت لوکن مز تفریق تو فساد لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم هرگنی تو پات روزو ی تبلیغ کرن نیچے یم کتھ ون نیچے اس لایو توہی کنی بی وات توہی سان طرف سخت عذاب تو رنگا رنگ تکلیف قالو طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون پیغمبرو دوپک تہنز نو سچ توہی گوڑ پیٹھائی پانس سیت کیاز سری تکلیف تہ حق قبول نہ کرن موکھ ہرگہ تھی سری دین حق قبول کرت متفق سپدی ہو تیل نہ آسہ تہ پان ون جنگ جال نہ فتنہ تو فساد نہ تھی کاتس تو دراگس مبتلا کیا تھی یت کت نو ست زانان کہ تہ یہ نصیحت کرن اس وازو نصیحت ساد تو کن تو بنیاد چھو واقعس مز یہ نو ست چھن بلکہ چھو تھی عقل ہند شرح کی حد نش ڈلون تمی مخالفت شرح ست وز تہ یہ نحوست ام گفتگو خبر یل شہرس مز شایا سپز وجا من اقصل مدینہ تہ رجل یسا تو پت آو شہر کی اند پیٹھ اک شخصا اس مسلمان اس دوران دوران یت نم لوک پیغمبرن کی تکلیف واتناون یم سیت قوم قوم تباہ گچ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون تمی شخصن دوپک ای لوکو پیغمبرن ہز کریو پیروی تھی پکیو ضرور تہذ وت یم نی سز وت ہاؤن خاطر کن قسم معاوضہ منگان بیچ تم پان سز وت پیٹ تمن کان خود غرضیا چھنا ات اندر وما لی لا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون منش کیا حضور چھ تو مے کیا گو کہ بہ کیا کرن بندگی تس پروردگار سنز یم بہ پید کورنس ونوس امس تہ کیا گو تھی پروردگار سنز عبادت کران یم تھی پید کرنو یہ وون ام پانس یت نو مخاطبن باعث اشتعال سپدی بیچو تہ سارنی تس کن رجوع کرن پتو لاک واتن موجود حالتس کن نظر کرت کم بت ہو تھی تس بروٹ کن بت دت اتخذ من دونه آلہة ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون کیا بہ ہیکا تہند پاٹ تس ورائے تم چیز معبود زانت یمن ہند عزچ کیفیت یہ چھ کہ ہرگہ خدائے رحمان مے نسبت کانہہ تکلیفہ واتناون یچ تم معبودانہ باطلن تمن معبودانہ باطلن ہن سفارش ہیکن مے کانہہ فائدہ واتنوت نہ ہیکن تم پان پن قدرت سیت تہ طاقت سیت مے تمہ تکلیف نش موکلوت انی زل فی ضلال مبین ہرگہ بہ اتھ نابکار پن معبود زانک تیل چھس بہ ننہ گمراہی مز انی آمنت بربکم فاسمعون مش تہندس پروردگارس پیٹ ایمان اونمت تھی بوجھو یہ مین کت وار مگر تمن لوکن پیٹ پیو نمس شخصن کتن ہند کانہہ اثر بلکہ روٹک تو پت مورک کنہ لے لے کڑس جان یا زولک نارس اندر یا چورہس ہوٹ بہرحال یمو تریو طریقہ اندر اکہ طریقہ کورک شہید قیل ادخل الجنہ شہید سپدونی سپد تمس خدائے سند طرف ارشاد ای با ایمان گساس جنتس قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین سبا ایمان لوگ ام ساتی وننی کاش کی مینس قوم سب دیا معلوم میون حال کی می کور مغفرت مین پروردگارن ایمان و اتباع رسول کی برکت بی کورنس با باعزت لوکا وندر یہ بوزت انہن تم تی ایمان تمن تی یہ تھے پاٹ مغفرت کرن تو عزت دن یل امہ شہر کیو لوکو پیغمبرن تو تہندین تابعین ست یت معاملہ کور اس ہوت تمن امیک انتقام انتقام ہن خاطر وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین وجن اس تس با ایمان سندس قومس پٹ تہند شہید سپدن پت سہ قوم گالن خاطر کھان لشکرا ملائکن ہز آسمان کی طرف نس اس تمچ ضرورت کیاز تہند ہلاک کرن اس نو محتاج کن بج لشکر کن انکانت اللہ صحیحتم واحدتن فیضاہم خامدون بلکہ اس سزا احکم سخت آوازا جبریل امین سنز یا بیکنس ملک سنز یان سو کرہ گئی تان شہلے تم ساری یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول اللہ کانو بہ یستہزئون افسوس اتن بندن ہندس حالس پیٹھ یمن نش ووت کانہہ پیغمبرا تیل تم تس پیغمبرس ٹسن تو ٹھٹ کران الم یرو کما لکنا قبل ہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیا تمو وچنا اس کچہ جماعت کچہ امت کر تم بروٹ ہلاک مز امی مکھ کہ تم سانین پیغمبرن ٹھٹ کران تو اپ زیر زانان یم زانہ تم نش واپس ہیکن یت دنیا کن ات کت اندرے تم ذرا غور کرن ممکن اس کی تقزیب و استحزا نش روزان پت وین کل لما جمیون لدینا محدرون چھن تم اندر کان تس نیامت دہ سارنی لوکن ست اس بروٹ کن حاضر کرن یہ وایت الحم الرد المیت تو ناہا واخرجنا منہا حبن فمن ہو یا کلون بیس لوکن ہند خاطر سانہ قدرت بوڑ نشان بی توحید بڑ دلیل مرد زمین اس اسی زندہ چھن کران رود ست تو پس کڑان تم زمین مز غلط اناج تمی مز لوک کھوان وجعلنا فیہا جنات من نخیل و عناب وفجرنا فیہا من العیون بی کر ات زمینس مز اس خضر کلین ہند بی دچ رنٹن ہند باغ تمنی مز کر جیری اس ناگرات کل لیا کلو من سمری ہی یت لوک کھن اناجک پاٹ تمیک میو تہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون یم چیز کر پاز تہندو اتھو اگرچہ بیول وونچ سگ دن کم کر تم وی مگر پھل تو غل پید کرن چھ خدائے سنزی کم بین کانسی ہنز کیا اس قدرت چ دلیل وچت تہ کرن تم شکر گزاری یمک گوڈنک ہیر پو چھ توحید سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون منزه پاک شو ذات پاک یم پد کر پنی قدرت سیت سارنی چیزن ہن جورت مقابل تمو چیز وندر یمن کھاران چو زمین نباتات وندر بیچ یہی کیفیت خود تمن ہندو پنیو ذات وندر یعنی بشرو تو انسان وندر چی اڈ مہنی اج زنان بی تمو چیزو اندر یمن ہز ن تمن خبری چھ کی غرض کیا خدایا چھ ساری مخلوق کرن پد اک سند مقابل پان چھ خالق یکتا مقابل تو جور آس نش منزات پاک وایت الحم اللیل نسلخ منہ النہار فیضاہم مظلمون بیاکھ نشان چھ لوکن ہند خاطر خدائے سند قدرت راتک وقت تاریخی اصل آسن مک چھ آفتاب گاش تت پیٹھ اک مسل ہو تمی رز پیٹھ یلی اس والان چھ دوک دوکی گاشک سو مسل اتی چھ لوک واتان بی انگٹ مز وشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم بیاکھ نشانہ چھ معبود برق سنز قدرت آفتاب اس پکان چھ پنہ مقرر جائے پٹھ یہ انداز کورمت سٹھا زبردست سٹھا زانن ول خدائن والقمر قدرناہ منازل بیکر اس زون ہند خاطر پڑاو مقرر یم اٹھووہ چھ حتی آد کل ارجون القدیم تائیں کہ پکان پکان چھ سو بی گسان ہوچمس پرانی ہج مور ہش لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار وکل فی فلکی یسبحون اسی چھ زون تو آفتاب کی پکنک تیت انداز تھومت بیس اسی رات دہ کی ان گسنک سو انتظام کورمت کہ نہ ہیکہ آفتاب زون رٹت کیا سو چھ اکس آسمانس پیٹھ یہ بیس آسمانس پیٹھ نہ ہیکہ رات برونٹھ گچھت دہس پریت کھ چھو اندر اکس اکس آسمانس مز ژھانٹ وایان یعنی پکان پریت کھ چھ پنس پنس دائرس مز حساب موجوب تمہ طریقہ پکان اک اک سندس حسابس مز انتظامس مز ہیکن کان خلل ترویت یعنی آفتاب ہیکن پانے پنی اختیار تم سات طلوع کرت پنی روشنی سیت زمین روشن کرت یم سات زون آس زمینس پنی روشنی سیت نورانی کران حدیث شریفس مز چھ کہ آفتاب مستقر چھ عرش مجیدس تل یہ غروب کے وقت سجدہ دیوان تت مز حکم دریافت کران بی دو کی طلوک اک دو ہی تس حکم کرن طلوع مکر واپس گس تپری یپری آکھ تم دو کس آفتاب مغرب کی طرف سو چھ قیامت چو نشانہ وندر آکھ نشانہ وایت اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون خدای سند قدرت بیاکھ نشانہ چھ لوکن دی خاطر کہ اس تل تہند آبا و اجداد تت ناوی مز یس برت ضروریات سیت و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون بی کر اس پد تمن ہند خاطر تچ ناوی ہش بی ناو یمن مز تم سوار سپدان چی بی تچ ناوی ہی بی تم چیز یمن پیٹھ تم سوار سپدت خشکی ہند سفر کران چی یعنی وونٹ وغیرہ چنانچہ عرب چھ ونان وونٹس سفینۃ البر خشکی ہنز ناو ات مز شامل تم سواری یم نو ایجاد آئی کرن ریل موٹر ہوائی جہاز راکٹ وغیرہ ہچی و ان نشا نغرقکم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون ہرگہ اس یژھو تم پھاٹ بوک تمو ناو سان بس آسن تہند خاطر تمن تمو معبودان باطل اندر یمن تم شریک خدا زانان چی کانہ فریادس وات گنا نئن تم بچاؤن پھٹنے کیو ہے چاہتو نشی اللہ رحمتم مننا و متان الہین مگر چتم بچت سانی مہربانی سیت بیچ تم تمتات فائدہ تلناون دنیا چی زندگی ہند اکس معین وقتس تان ویزا قیل لہم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون یل تمن لوکن توحید چن دلیلن سیت مضمون وعید ون ایوان چھو کہ تُہ کھوچو تت عذابس یس تہ برونٹھ کن چھو یعنی یس دنیا مز تہ کرن ای غرق یا خصف ہو بی تت عذابس یس تہ مرن پت یون چھو یعنی انکار توحیدس پیٹھ یس عذاب تہ پیٹھ واقع سپدون چھو تت کھوچتو ات سہ دنیا مز واتن یا آخرتس اندر تت کھوچت انتو ایمان دیو تہ پیٹھ ای رحم کرن وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين بي چون واتان تمن نش كه آية تين جو پروردگار سن جو آيات وندر مگر تم چه تمن تم نش بوت پران تسر تبی کران ات پوت بیم کرنوك تو خوزناو نوك يمن پت كه اثر چون سبدان چه تای پوت چون تمن ترغيبوك تي كه اثر پیوان چنانچه ویزا قیل لهم انفقو مما رزقكم الله بیل ون یوان چھ تمن اللہ تعالیٰ یم نعمت تہ عطا کرمس چھ یس مال تہ دیتمت چھنو تم مز کرو خرچ خدائے سنز وتہ اندر قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ونان چھ تت موقع پیٹھ کافر بایمانن کیا اس کھاوک تم لوک یمن ہرگاہ اللہ تعالیٰ کھاون یہ چھے تو سو کھاوی ہک ان انتم الا فی دلال مبین تش چھو نہ مگر ننی گمرہی مز ویقولون متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین بیچ ونان کافر لوک پیغمبر برعکس مسلمانن بطور انکار کی قیامت کو وعد کر سب دی پور چوئے تو پوز ونان تل کتو تو بیان کر ای قیامت اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم یس یہ کت بار بار پرچان چی زن یمن سخت انتظار چو قیامت ما ینظرون الا صیحتا واحدۃ تاخذہم وہم یخصمون تم لوگ چھن انتظار کران تو پیاران مگر کنی سخت کرکی یعنی نفخی اولاس یس تمن ہنگ تو منگ رٹی تم آسن پان ون تمہ وقت حسب معمول پنن معاملاتن اندر ہر ہری کران تھی آواز ست گسن تم ختم فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون پس ہیکن تم تمہ سات شرن بزن ہند خاطر کان وصیتا کرت نہ ہیکن پنس عیالس کن واپس یت یس یت نس آس سہ مر تتھی یہ گو گوڈنک پھوک یم سی ساری مرن وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پتی ژتجی وہر بیاکھ پھوک دن پوکس مز یم سی ساری بی دوبارہ زندہ سپدن یان سہ پھوک یہ دن تام نیرن قبرو مز تو پت پکن پنس خدایس کن دوران دوران تو پت یل تتی ہولناک تو حیبت ناک حالات وچن قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا حاضا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون حیران سپدت ونن اککس ہائے افسوس اس کن سنا تل نندر ہز جائے نش یعنی قبرو مز ملائک ونک یہ سو قیامت یمک وعد حضرت رحمان اس فرماوان پوز اس فرماوان پیغمبر مگر تھی اسو نہ مانان اللہ تعالیٰ فرماوان انکانت اللہ صیحتن واحدتن فإذا هم جميع لدينا محضرون بہرحال سہ نفخ ثانیہ یعنی دوم پھوک آس کنی سخت کرکا یان سہ سپد تان یین تم ساری جمع سپدت اس بروٹ کن حاضر کرن والیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون پس تمہ دہ یعنی قیامت دہ یین کانس شخصس کن قسم ظلم کرن بی ایو نہ تہ جزات بدل دن مگر تمنی کامن ہند یم تہ دنیا مز کران اسو یہ گو نارکن لوکن ہند حال ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون بے شک جنتی آسن تم دہ واریہن شغلن سیت خوش دل ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون تم تو بی تہ زنان آسن ساین تل مزین تو آرائش کرنا آمتن پلنگن پیٹھ تکی دت بہت لہم فیحا فاکہتن و لہم ما یدعون تہند خاطر آسن تم جنتن مز کم کم میو بی آس تہند خاطر تہ سوری یمش تم خواہش تو رغبت کرن سلام قولم من رب الرحیم بی بوزن تم سلام رحمت والس پروردگار سند طرف پان فرمائی تمن سلام رحمت وول پروردگار یمن لفظن اندر السلام علیکم یا اہل الجنہ ومتاز الیوم ایہا المجرمون حکم سپد موقفس مز اصحاب نارن کہ جدا روزیو از بائیمانن نش ای کافرو کفر و شرکک جرم کرونیو لوکو کیازی بائیمان ان سوزن جنتس کن تہ یو سوزن ناری جہنمس کن تمی وقت یہ تم بطور زجر ملامت ون علم دلیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اے بنی آدمو کیا میں اسونا تی عہد کرنمت بیو اسنا میں تاکیدی حکم کرمت کہ یتن تی پرستش تہ عبادت کریو شیطان سنز کیا سچ تہن نون دشمن وانیا بدونی حاضا سرات مستقیم بے اسمونا عہد کرنمت کہ عبادت کرزی مینی یہ یہ چھو سز وت ولقد ادل منکم جبلا کثیرا افلم تکونو تاقلون بے شک تم دل تہ اندر واریاہ لوٗکھ کیا تُہۍ ٲسِو نا ایٖژھن تہِ زانان کہِ اگر أسۍ أمِس شیطان سٕنٛدِ گُمراہ کرنہٕ سۭتۍ ڈلو تہٕ گُمراہ سپدو أسۍ سپدو عذابس مُستحق حاضی جہنم التی کُن تُم تو دوٗن یہِ کیاہ گوٚو سُہ جہنم ییٚمیُک تۄہہِ وعدٕ یِوان اوس کرنہٕ توحل یوم بِما کُن تُم تقفرون أژِو آز اتھ جہنمس اندر کیازِ تُہۍ کُفر ٲسِو کران الیوم نختمو علی افواہِہِم و تکلمنا ایدیہِم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون تمہِ دۄہ کرو أسۍ مۄہر تِہنٛدٮ۪ن چانٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ توپتہٕ کرن کتھ اسہِ سۭتۍ تِہنٛدۍ اتھٕ بیٚیہِ دِن گوٲہی تِہنٛدۍ کھۄر تِمن سارنٕے کامٮ۪ن ہٕنٛز یِم تِم کران ٲسۍ دُنیاہس اندر یہِ عذاب سپدِ تِمن ٲخرتس اندر ولو نشاء لتمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون ہرگاہ أسۍ یژھو دُنیاسٕے منٛز دِمہو أسۍ تِمن کُفرُک سزا گاش روٚستُے کرہوکھ أچھنہِ أچھی تھاوہوکھ نہٕ کُنہِ توپتہٕ ہیٚن تِم وتہِ کُن پکُن تہٕ دورُن سۄ کتہِ ژھٕنا یی ہیٚکھ وتھ بوزنہٕ أچھو ورٲے یا أچھن ہٕنٛدِ گاشہِ ورٲے ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون امہِ کھۄتہٕ زیادٕ بیٚیہِ ہرگاہ أسۍ یژھو کُفر کِس سزاہس منٛز تِمن مستہٕ صوٗرت کرٕنۍ ضروٗر ہیٚکہوکھ مستہٕ صوٗرت کٔرِتھ ییٚتِنس آسان تہٕ تٔتنسٕے گژھان روٗزِتھ بس ہیٚکان نہٕ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ نہ پوٚت پھیٖرِتھ مستہٕ صوٗرتس سۭتۍ سپدِ ہیٚکھ ژۄکھُر أکسٕے جایہِ گژھان روٗزِتھ یہِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ عجٲیب زانُن کیازِ امِچ اکھ نظیٖر چھےٚ موجوٗد وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بیٚیہِ یۄس شخصس أسۍ زیادٕ عُمر چھِ دِوان تس چھِ أسۍ صوٗرتس منٛز تبدیٖل کران کیاہ یہِ حالت وٕچھِتھ چھُنا تِمن فِکرِ تران وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ یِم کٲفِر یِم نبوتس انکار کرنہٕ خٲطرٕ حضرت محمدس شٲعر ونان چھِ یہِ تِہُنٛد ونُن چھُ محض بٲطِل کیازِ اسہِ ہیٚچھنٲے نہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٲتھ ونٕنۍ نہ چھُ تِہنٛدِس شانس سزاوار کیازِ تِم چھِ اعلیٰ درجٕکۍ محقق مضامیٖنی شاعریٖک بِنا چھُ محض تخیلاتن پٮ۪ٹھ آسان مضامیٖنی شاعریُک بِنا چھُ محض تخیلاتن پٮ۪ٹھ آسان یِمن دۄن کتھن منٛز چھُ کٲفی تنافی تہٕ تناقُض یہِ تِم بیان کران چھِ تہِ چھُنہٕ مگر نصیحتُک کلام بیٚیہِ احکامِ الٰہی نٔنراوُن قرآنِ مجید لِیُنذِر مَن کانَ حَیًّا وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَ یُتھ تِم بیٖم کرن تس شخصس یُس حیاتِ قلبی ہِنٛدِ اعتبارٕ زِندٕ آسہِ ییٚمۍ سُنٛد دِل زِندٕ آسہِ بیٚیہِ یُتھ کٲفرن پٮ۪ٹھ عذابٕچ حُجت قٲیِم سپدِ تِمن یی وننہٕ باوجوٗد یی کہِ تۄہہِ بوٗزِو سٲنۍ احکام مگر بوٗزِتھ کوٚروٕ اِنکار اولم یروانا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون کیا تِمو مشرک لوٗکو کٔر نہ یتھ کتھِ کُن نظر کہِ اسہِ کٔرۍ تِہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ تہٕ نفع خٲطرٕ پنٕنیو اتھو سۭتۍ بنٲومٕتیو چیٖزو أنٛدرٕ چاروٲے پٲدٕ چِنانچہِ سانی مٲلِک بناونہٕ سۭتۍ بنے تِمن چاروایَن ہٕنٛدۍ مٲلِک وزل للناہا لہم فمنہا رکوبہم ومنہا یاکلون بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ تِم چاروٲے رام تہٕ مُسخر تِہنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ چھِ تِمو أنٛدرٕ اڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ سوار سپدان بیٚیہِ چھِ تِمو أنٛدرٕ اڑٮ۪ن تِم کھٮ۪وان ولہم فیٖہا منافیو و مشاربو افلا یشکرون بیٚیہِ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تِمن چاروایَن منٛز واریاہ فٲیدٕ بیٚیہِ دۄد چن چہِ جایہِ کیاہ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرن نہ تِم شُکر گُزٲری سٲنۍ یتھ منٛز ساروٕے چیٖزو أنٛدرٕ اہم تہٕ اقدم اوس توحیٖد قبوٗل کرُن مگر تِمو کوٚر شُکر تہٕ توحیٖد چہِ جایہِ کُفر تہٕ شِرک اختیار واتخذوا من دون اللہ آلہتا لعلہم ینصرون یِم مہربٲنی عطا کٔرِتھ ٹھہرٲے تِمو معبود برعکس ورٲے اپٕز معبود یتھ وۄمیز پٮ۪ٹھ کہِ دیو تِمن معبودانہِ بٲتلن ہٕنٛدِ طرفہٕ واتہِ کانٛہہ مددہ لایس تہِ اوٚن نصرہم مگر تِم ہیٚکن نہٕ تِمن کُنہِ قٕسمہٕ مدد کٔرِتھ مدد کرنٕچ کیاہ کتھٕے چھےٚ وُہُم لہُم جُندُم مادرون حالانکہِ تِم تہِ یِن تہند فوج بنت اکوٹ جبرن حاضر کرن توپت کرن تہذی مخالفت تم خلاف دن بیان دپنک ما کن تم ایانا تابدون تھی ٲسِو نہٕ اسہِ عبادت کران وۄنۍ ییٚلہِ یِم لوٗکھ یِمن واضح تہٕ صاف امورن خلاف کران چھِ فلا یحزن کا قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون پس مہ حظ کٔرِن غمگیٖن تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنٛز کتھٕ توحید رسالتس متعلق کیازِ آزردگی چھِ سپدان وۄمیز ہنٛز جایہِ وۄمیز ہنٛز جایہِ چھُ آسان سُہ مخاطب یس عقل و انصاف آسہِ یِم لوٗکھ چھِ غبی لہذا چھُنہٕ یِمن عقلٕے بیٚیہِ چھُ یِمن لوٗکن عناد لہذا ماندس نِش انصافُک توقع تھاوُن چھُ غلط لہذا چھِنہٕ تِم محلہِ اُمیدٕے تتھ کُن نظر کٔرِتھ چھُنہٕ غم کھٮ۪نُک تہِ کانٛہہ موقعے بے شک أسۍ چھِ زانان تہِ سورُے تِم کھٔٹِتھ کران چھِ دِلن اندر بیٚیہِ ظٲہِر کران چھِ تِم زیوو سۭتۍ وقت وٲتِن تِمن یی تمہِ ساتہٕ پوٗرٕ سزا دِنہٕ اول مِرل انسان وننا خلق ناہو من نطفتن فیضا ہوا خصیم مبین کیاہ بیٚیہِ وٕچھنا أمۍ انسانن یُس مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زندٕ سپدنس انکار چھُ کران کہِ اسہِ کوٚر سُہ پٲدٕ أکِس حقیٖر آبہٕ قطرس لٲزِم اوس تس انسانس پنٕنۍ یہِ ابتدٲیی حالت زٲنِتھ چتس پٲوِتھ انہِ ہا سُہ زیرِ نظر پنٕنۍ حقارت تہٕ پنٕنِس خٲلقہٕ سٕنٛز عظمت توپتہٕ کرِ ہا نہٕ سُہ جُرت انکار کرنُک نہ کرِ ہا گُستٲخی اتھ پٮ۪ٹھ اعتراض کرنُک شرمندگی سۭتۍ گلہِ ہا أنٛدرِ أنٛدری بیٚیہِ کرِ ہا پانے پنٕنِس اتھ حالس پٮ۪ٹھ نظر کٔرِتھ مرنہٕ پتہٕ زندٕ سپدنس اقرار تہٕ پژھ تہِ کوٚرُن نہٕ بٔلکہِ لوٚگ نٔنۍ پٲٹھۍ اعتراض کرنہِ بٔلکہِ کوٚرُن اسہِ سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ قیامتس انکار وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم بیٚیہِ لوٚگ بیان کرنہِ سٲنِس شانس منٛز عجیب عجیب مثالہٕ ییٚمہِ سۭتۍ انکارِ قۄدرت چھُ لٲزِم یِوان پنٕنۍ اصلیت گٔیس مٔشدٕے یاد روٗدُس نہٕ حقیٖر قطرٕ ٲسِتھ بنوو اسہِ سُہ انسان یِہوے چھُ دپان کُہ ہیٚکہِ زندٕ کٔرِتھ دۄدریمژٕ أڈجہِ قُل یُحیی الذی انشاہا اول مرتن وهو بكل خلق علیم تُہی فرمٲیِو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن دۄدریمژن أڈجن کرِ زندٕ سُے ذاتہِ پاک ییٚمۍ یِم پٲدٕ کرِ گۄڈنِچ لٹہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ اوس ییٚلہِ یہِ حیات نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر اوس وۄنۍ چھُ أمۍ اکہِ لٹہِ حیات زندگی قبوٗل کوٚرمُت وۄنۍ پٲدٕ کرُن کیاہ عجٲیب چھُ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ طٔریٖقہٕ پٲدٕ کرُن پوٗرٕ زانان ابتدان تہِ دُبارٕ تہِ تس نِش چھُنہٕ کِہیٖنۍ مُشکِل الزی جال لکم منت شجر الخدر نارن فیضان تم من ہُہ توقِدوٗن سُہ گوٚو سُے قۄدرت وول یُس تُہنٛدِ خٲطرٕ سبزا سبز کُلہِ منٛز نار چھُ پٲدٕ کران اتہِ چھِو تُہۍ تمہِ سۭتۍ ژٕکھ دِوان تہٕ ہُرِ ہیوان چِناچہِ کُلیو منٛز چھِ بازے کُلۍ یِمن ہِنٛدِ اکہِ ہچہِ سۭتۍ بیٚیِس ہچہِ گٔکٕر دِتھ نار چھُ نیران اولے سلزی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم کیاہ سُہ ذاتہِ پاک ییٚمہِ آسمان تہٕ زٔمیٖن یِم بٔڑۍ مخلوقات پٲدٕ کٔرۍ چھُنا قۄدرت وول سُہ کیاہ کرِ انسانس ہِوِس لۄکٹِس مخلوقس دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ بلا وهو الخلاق العلیم البتہٕ سُہ چھُ بوٚڑ پٲدٕ کرُن پوٗرٕ زانان انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون تہنٛز قۄدرت چھےٚ تِژھٕے کہِ ییٚلہِ سُہ اِرادٕ چھُ کران کُنہِ چیٖز کہِ پٲدٕ کرنُک سُہ چھُ دپان تتھ چیٖزس سپد پٲدٕ اتی چھُ سُہ چیٖز پٲدٕ سپدان تس نِش کۄس کتھ چھےٚ وۄنۍ مُشکِل سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون اسو کتھو سۭتۍ ژوٚپُت ثٲبت کہِ سُہ معبوٗد چھُ منزات پاک ییٚمہِ سٕنٛدِس اتھس منٛز سارنٕے چیٖزن ہُنٛد اختیار چھُ سُہ چھُنہٕ کُنہِ چیٖزس انٛدر کُنہِ قٕسمہٕ عٲجِز تُہۍ سٲری یِیِو تٔسۍ کُن پتو لاکہٕ قیامتُک دۄہ واتناونہٕ